بذار اینجا بمونم تا بپوسم، کمکم کن کمکم کن، نذار اینجا لب مرگو ببوسم، کمکم کن کمکم کن، عشق نفرینی بی پروایی میخوام، ماهی چشمه کهنه هوای تازه دریایی میخوام، دل من دریاییه، چشم زندون برام، چک چک های آن عرصی خون برام، تو رگام به جای خون شعر سرخ رفتنه، تن به موندن نمیدن، موندنم مرگ منه. عاشقم مثل مسافر عاشقم، عاشق رسیدن به انتها، عاشق بوی غریبانه یه کوچ تو سپیده یه قریب جاده ها، من پر از بس بس های رفتنم، رفتن و رسیدن و تازه شدن، توی یک سپیده ی توسی سر، مثل یک عشق پرآوازه شدن. کمکم کن، نذار این گم شده از پا در بیاد، کمکم کن کمکم کن، خرمن رخوت من شعله میخواد، کمکم کن کمکم کن، من و تو باید به فردا برسیم، چشم کوچی که برامون، ما باید بریم به دریا برسیم، دل ما دریاییه، چشم زندونمونه، چک چک های آن مرسی خونمونه، تو رگ بودن ما شعر سرخ رفتنه، کمکم کن که دیگه وقت راهی شدنه، کمکم کن کمکم کن کمکم کن.